Cred că multă vreme de acum încolo o să ne răsune în cap această piesă Carla's Dreams featuring Ina, locul 90. Pe 89, Lana Del Rey, Serial Killer. 88 pentru Shana cu Out. 87, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. 86, Gotye și Kimbra. 85 pentru One Direction, One Way or Another. Iar pe locul 84, Don Omar, ascultăm Danza cu Duro. Plecăm acum de pe locul 84, pe 83 se află Speak, Briggy și Cabron, Pradă de Război. 82 pentru Pitbull, Neo, Afrojack și Neo, Give Me Everything. Iar pe locul 81 se instalează Icona Pop cu I Love It. I Love It, hit de locul 81 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 80 se află Marca Passos, One Day. Noi ne oprim pe locul 79, avem întâlnire cu Adele și ascultăm Set Fire to the Rain. Găsim locul 79, precizez că pe 78 se află Fine Bassen, If You Only Knew, 77 pentru noul hit cântat de Pink, Just Give Me A Reason, 76 Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, 75 pentru Fly Project, Back In My Life, 74 este locul pe care se află Loreen cu Euphoria, iar pe 73 o ascultăm pe Beverly Brown, Wishing On A Star. From the stars, just believe that you can touch your dreams. It's time to spread your wings, exploding what you kiss. This is happiness. I'm wishing on a star. I'm wishing we could all. On a star. heart, you're my soul. You're a beat found in this song. You're a verse, you're a rhyme I've been looking for. You're my light, you're my life. You are heaven sent to show that angels do exist. I'm wishing on a star. I'm wishing we could all find love. And everything tonight is gonna be alright when you find love. I'm wishing on a star. I'm wishing we could all. Wishing on a Star, Beverly Brown, 6 locuri în urcare până pe locul 73. Pe 72, Martin Solveig, The Night Out, 71 pentru Solo featuring Siren. Și este timpul să auzim în difuzoare prima recapitulare de azi. Number 80. Continuăm, locul 70, Al Mike și René Santana, Fly, 69 pentru Cade Luna și Costi, 68 Alex Velea, Minim 2, 67 Miss G, Moonlight, 66 pentru Cocktail, hitul lui DJ Sava și imediat promit să mergem pe locul 65 unde se află Rando Marquez și Felipe cu Nidia. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 65. You need girls are in my life. Not so many like this night. Think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. Yeah. Many people in this club. Right about to spread some love. Ready now to see the I don't need you.

Între timp s-a întâmplat o nouă recapitulare, iar acum mergem mai departe. Pe locul 60 se află Ina, tu și eu în coborâre o poziție, iar pe locul 59 urcă 12 poziții Morandi și ascultăm Every Time We Touch. Săptămâna trecută pe locul 71, azi pe 59 Morandi, Every Time We Touch, pe 58 Livi Hodor și Mona Nostruez coboară două locuri, iar pe 57 se află Andreea Bănică și WhatsApp, ascultăm împreună la Kiss FM În Lipsa Ta. Mai poți am o fată rea care

3. Iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar cel mai aproape de tine. Number 51. Suntem deja la jumătatea clasamentului din această săptămână. Pe locul 50 se află Puia, Alex și toată gașca Mai Danez. Pe 49, hit nou cântat de Adrian Sână. L-ascultăm chiar acum, Arde ceva. Locuri în urcare pentru noul hit al lui Adrian Sână, se numește Arde ceva și se clasează pe locul 49. Pe 48, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 47 pentru Major Lazer și Amber, Get Free. 46, J-Lo, Te pup, pa, pa. Imediat, locul 45, ocupat de Loreen, My Heart is Refusing Me. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 45. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen the ground like a fool. I trusted you. Still I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. I've been crushed. I've had enough. Now I wanna leave, but I'm lost. Somehow I can't break away. Another one made up my mind. My heart is refusing me. Locul 45 în această săptămână pentru Loreen. Am ascultat My Heart Is Refusing Me, un hit care urcă o poziție. Pe 44, Emil Lazaria, Tu Amor. 43 pentru Corina, A Ta. 42, Crash și Alexandra Ungureanu, Nu Am Aripi. Iar pe 41, The Script și Will.i.am cu Hall of Fame. După o scurtă recapitulare, mergem pe locul 40, unde ne așteaptă Ara și Sean Paul și Makes Me Go în staționare. Number 50. She makes me go, oh, oh, oh, oh. She makes me go, oh, oh, oh.

Două poziții în urcare pentru Alicia Keys, Girl on Fire, locul 34 pe 33 Voltaj, Lumea e a mea, 32 pentru Holograph, Cât de departe, iar pe locul 31 staționează Aura Dion cu Friends, iar acum vă propun să facem o scurtă recapitulare. Number 40. Deja pe locul 30, unde se află Antonia cu Jamea, pe 29, Laura fără el, 28, Kesha, Dai Young în coborâre o poziție, dar pe locul 27 urcă 15 locuri Mateo, ascultăm Amândoi. Și ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Number 26. Amo, amo, amo, inima de dat.

Iar acum părăsim locul 23, unde se află în această săptămână Ami cu Trumpet Lights. Precizez că pe 22 se află Ina, More Than Friends, în coborâre, două locuri, dar pe 21 urcă, două locuri, Elena Gheorghe, ascultăm Echo. Hang on, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplay 100. Am așteptat să-mi scrii sunt bine. N-am nicio veste de la tine. Te port în suflet ca un tatuaj. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. Niciun semn, niciun SMS, n-am stres. Că dragoste pe bune, nu din interes. Mai ales când cu inima am ales. Și mai presus de toate că iubesc. Continuă la Kiss FM, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 20, Smiley, Alex și Don Baxter, Cai Vers pe Pereți, coboară două locuri, dar pe locul 19 urcă 6 locuri, Maximilian, Zao și Spike, ascultăm Domnișoare. Mereu, lasă-mă să spun ceva. Nici tu nu mă vrei așa.

follow me down to Marabou. Hitul cântat de Antonia este de asemenea în urcare, o poziție până pe locul 14, iar acum ne pregătim să ascultăm piesa de pe 13, Cerebel și Ada, Petre. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 13. Soarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privoare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privoare, bine că mi-am luat alicea. Și asculți Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Și penele moi și ochii mei goi, suspine la vise promise-ndoi. La cum îmi zâmbeai, la cum mă priveai, suspine la tot ce-am crezut că mi-ai. Man Assassin, Big Style Production. Ha ha ha, man in the area. Yeah, yeah, yeah. Pasha and Karina again, again. Dacă simți și tu, spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când vezi cât rău ai pus într-o secundă înăuntrul meu? Rămânem în continuare împreună aici pe Kiss FM și ascultăm Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri din România. Plecăm de pe locul 12, unde se află Corina și Pașaman cu Pernele Moi. Precizez că pe 11 coboară 4 locuri Fade alături de Lazy J, Love Till You Cry, și intrăm direct în top 10 alături de Pink. Ascultăm Try. Where there is desire, there is gonna be a flame.

de câteva minute am fost pe locul 5 în Airplay 100 la Kiss FM cu Bedouin, Soundclash și Brutal Hearts, iar acum urcăm o poziție. Pe 4 se află Low Deep Tea, Casablanca. Hey, this is Low Deep Tea. Listen to my song on Airplay 100 chart on Kiss FM. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. Wonder why. Hey, baby, we'll be